أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتا بي ني ген بعون الله ومنته ñu ngi won ci qissatu rasulay quraysh ila najashi moy netalib ñi wa quraysh yoni won ngir ñu dem ci najashi rahmatullahi alayhi ngir mu dal di len livrer dal di len jox julit nga xamne ño fa daw laqku ji so ngawr ngir rawale sen dine ni ñom sayyidina jaafar ibn abi talib sayyidina uthman ak sayyidina abdullah ibn mas'ud ak sen mbok yoy yele nga xamne yel mon nañ ci 83 ci deuxième jota gaday bi ñu ngi won nak ci riwaya bu imam ibn ishaq rahimahullah riwaya bi nga xamantene ni mom mu ngi ko jele ci yoonu ci yaay ummu salama lako jele mom mi nga xamne fekke won na xew xaw bobu le ci ardun najashi fele ci abisini gisoon nañ ne quraysh ci riwaya imam ibn ishaq dane ñom dañu yoni won abdullah ibn abi rabi'a ak amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma ndax mujju nañu dugg ci l'islam bi ginaaw gi ñom lañu yoni won ci najashi dal di koy jox ay dal di len di jox ay der muy ay der yo xamne mo nekkone marchandise bi nga xamne mo ginnona mom lañu ginnona soxla lu doon joge wa makkah doon dem éthiopie ñu jël ci lu bari muy ay cadeau ngir seen waxtaan ak najashi ngir convaincre ko ba mu livrer le dello ñi julit ñi fa daw laq tañ leen doon bundu xatal fele ca quraysh lolu dina yom gison nañu ñu ngi yemon ci riwaya bi waxon nañ la riwaya bu guddu la imam ibn ishaq da neewon hadathani muhammad ibn muslim az-zuhri an abi bakr ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham al-makhzumi an umm salamata bint abi umayya ibn al-mughira zawj rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mom imam ibn ishaq hadith bi mun ko jele won ci imam az-zuhri mun hadathani natalina ma muhammad ibn muslim di muhammad ibn muslim az-zuhri di imam ibn shihab az-zuhri rahimahullah mom imam az-zuhri mu jele ko ci abu bakr ibn abdurrahman jele ko ci abu bakr domi abdurrahman di domi al-harith ibn hisham waxon nañ la ne al-harith ibn hisham radiyallahu anhu magu abu jahl la mu jonne tu al-makhzumi ta abu bakr bobu netal imam az-zuhri bok ci kojuk makhzum di tribu ñom abu jahl عليه من الله ما يستحق مجلتي عن ام سلمة ابو بكر بوب جلتي سني اي ام سلمة دي دومي ابي اميه دي دومي المغيره سني اي ام سلمة نيكون سخنا يونتني عليه الصلاه والسلام روايه بي نك اكسي وون نانتي فيغا خمانتني سيلا عبد الله ابن ربيعه ci budé ci riwaya imam ibn ishaq bi ñu gis way waxon nañ la né yenen riwaya yi jaar ci yenen sahaba yi ñu sutéloon radiyallahu ta'ala anhum dañ né umara ibn al-walid lawon lolu nak waxon nañu wax ji imam as-salih ash-shami wax rahimahullah né ñom borom xam xam yi né nañu lolu erreur la kené du Abdullah ibn Abi Rabi'a mo demone waye Umar ibn al-Walid la waye Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi mom dane ñom mom dafa ñom ñepp demone waye ñi ño nekkon tête de délégation bi ñaar ñi leg leg nak mo taxone ñu ci doon boole kele mais ci la andone ñom nak gis nañ ne ñom ñaar ñoñu biñu accé wala and ak délégation biñu and ci Najash yi ñewuñu rek dem ci mom ndax xam nañ ne pour joté ci bour malgré wax nañ la ne Amr ibn al-As radiyallahu anhu ko xamone Najash la Najash xamone nako personnellement waye nak tay limu out ci dafa reuy ndax da bëgg mu dello ci ko ay nit ñoo xamne seen dëkk lañ joggé ta bam fay joggé ay instruction yu leer lañ leen jox ne leen na ngeen doxali ni jël leen cadeau yi ci der yi nga xamne man nañ ci défar ay yéré ñuy sol ak fourrure bi ak ay dal ak ay lalto nga xamne mom lañu gëna soxla bu ngeen démé ngeen jox ci Najashi mais non seulement avant lool na ngeen ci jox ses plus proches collaborateurs ñi nga xamne ñoko gina jégué diko xélal di conseiller yi di batariqi ñom ñu commencé ci ñom ndax bo len amé convaincre len convaincre bour bi day gina yomb waye bu doon ci bour bi lañu tambalé amana am ci ñom ñu bari ñu né bour bi dédét waye bu né tambalé nañ ci ñom bañu assurer wu né ñom d'accord nañ ba nangou cadeau yi ñu wax len lolu ñu ne waw legi ñom lolu lañ waxon bi Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Abi Rabi'a ibn Abi Rabi'a ñom kon biñu ñëwé gisoon nañ li ñu waxon batariqi ne len innahu qad dawa ila balad al-malik minna ghilman sufaha فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه بلا لول ديريت لم وخون بطارقي دانل نيون با الى دينك دان وجاءوا بدين ولم يدخلوا في دينكم ولا بما لير سانك موي لي نخ نجاشي اك سيغوني ñom dañu na won deug deug de ñew na daw laqku ci yeen ci seen dekk bi ci dekkou bour bi di an najashi di negus bi ndax an najashi du tour waye titre la comme niñ nane bour ba ak liñu nane le pharaon wala ñu nane césar bi qaisar wala hiraqla wala ñu naan kisra lolu du ay tour waye fonction bi la ku nekk bour ci dekk yoyu non lañ lay wowe ku nekkon bour egypte gep egypte lepp askandaria ñew ba palestine nga mom côté yoyu yep yaw lañ doon wowe pharaon di pharaon waye kep ko xamantene ni romain yi ya len jite won yaw lañ doon wax qaisar muy césar ku jite won persi nak mom lañ doon wax lan kisra di kisro kesroes amna muqawqis moy ñi nga xamne bour bo xamne mom askandaria rek le jite wul yenen parti égypte ko ko lañ nane muqawqis waye nekul won tour dañu doon am tour modax lolou moy comme negus bi wala ñu nan damel le damel du tour ñom nak ñu ne len ñew na amna ay gone yu ay yu déssé yu sen xel dessé bokku ci ñun ñewu ci suufu bur bi ta ñom faraqu din qawmihim dañu takale ko sen diine yi ñoñ walam yadkhulu fi dinikum ta dugguñu sen diine yeen batariqa yi ak ethiopien yi ba pare waja'u bi dinin mubtada ñu ënd fi diine jo xamne nak diine ju ñu sos la la na'rifuhu xamun ñu ko nahnu ñun wala antum du ciagantene yeenit xamu ngeen ko وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم ليردهم اليهم تنون ني دي عمرو بن العاص اك عبد الله ابن ابي ربيعه نيوم سيني واي ندومباي تانك سي سين دك دي كليفاي سين دك ньоньо يبال نون ñar ngir ñu ñew ngir ngeen bur bi dal di ñukoy dello ñu ne len nak yeen batariqa yi ginnaw biñ len joxe seeni cadeau di conseiller najashi yi ne len fa idha kallamna al malik fihim fa ashiru alayhi bi an yusallimahum ilayna wa la yukallimahum fa inna qawmahum a'la bihim 'aynan wa a'lamu bima 'abu alayhim ñom ñu ne nak buñu ñewé nak ci yeen lañ jëkke gisaguñu bur bi waye war nañu am audience ak mom buñu démé nak di wax ak mom bur bi na ngeen gaaw jox ko idée xelal len ko né ko nañu len livrer nañu len nañu livrer gaay nañu ñu ko jox ta fexé len ba mom bur bi bu mu am ak ñom ben échange de parole buñu am ben échange de parole buñu wax bum len deglu ñuy wax fa inna qawmahum a'la bihim 'aynan ndax seeni ñoñ ñoy ñi len gina xam ño xam seeni mbir deug gis ñom ci lu ñu nekké nga xamne ci seen ño bokkon deuk ñom gis nañu ñom nuñu mel wa a'lamu bima 'abu 'alayhim tanu gina xam li tax ñu dal li len sik liñ len di ngagne di len ko aybele bañu genn ñew fi ñu bëgg ko del bëgg ngeen del lool ñom ñoo len gina xam lool kon fexeleen ñu delo ñu len rek ta ñom bu ci kenn wax benn baat fofu lañu yemon ñu neewon ana naka nak la batariqa yi ñom tontu فقالوا نيوم ني لهما وخ عبد الله ابن ربيعه اك عمرو بن العاص رضي الله عنهما نلن نعم وخ نين نلن واو لي نين وخ دي دينانيو كو ديف ا لوتاخ افير يومبي نونو موي لان نдах دنج لينا جوخ اي كادو moy ñi nek nguur bour wala nitu pouvoir bari na ci ño xamne seen poche len fa tek seen intérêt yi ñu xamne mom lañuy am motax loolul loolu duñ ko duñ ci xelal bour bi le wolof ñay naan bour bonul doye dag ya ay waye lolou tamit luñuy sétat la waye en général non lay démé moy ndax bour bi boudé mom li wara xew ci dëkk bi ñi ko wara wax ñoñu dëkk bi taxuléena jokk wala ligéyal xamné boudé ci nguuruk l'islam nga xamné man limay def ma samba taxul makoy def ma dembam taxul makoy def waye dama koy def ngir sama borom subhanahu wa ta'ala limay def jaamu yalla la ci jaamu yalla yi may jaamu sama borom budene nit ki gisewuko non ah lolou nak day tax li len di yeungal lepp moy sen intérêt motax ñom ñi biñu len joxe cadeau yi wax len newuñu fi sax xam nga li dafa logical moy nañu fexelene jox ñu len tabulene fexelene ba buñu wax ben cadeau ndax xam nañ ne ñom newuñu ci deug ta xam nañ ne ñi buñu waxe ku am xel ku nek di nga xam ne ñom ño nek ci deug kon nak fexelene bu len buñu wax ko fari mom ni la bu ken wax wa ahlul haqq ñu nek ci deug buñu am audience dedet bu len kalmal talal ben radio wala ben antenne buñu am antenne nañ nek hors ligne bañu am ken du len deglu accusation yeb ñukoy def sans pour autant ki ñi accuser ñu may ko droit mu tok wax mom deugentane wala sax tontu ci liñ koy accuser waye non lañ koy jappé japp ko ne ko do wax bu démé ba fo xamné mom nénañu dañuy xawa def démocratie dañ nan ab avocat lañuy out waji kenn duko dégg mom lolu nak dédéd warul la démé non ñom nak xétuñ ci lolu bañ léna jox rek قالوا ني نكو نعم ني عبد الله ابن ابي ربيعه عبد عمرو بن العاص باخنا واو دينن ديف لي نين بون لغي نك بي نيو ديفه لولو ياي ام سلمة في حديث بي رضي الله تعالى عنها من ثم انهما قدما ولا قدما هداياهما الى النجاشي فقبلها منهما ثم كلمه فقال له جناو جي بيو باري تي بتريخي دي كونسيي نجاشي ньо خامني فوف باخنا باراسيرول نانيو تي بتريخي كونسيي كني نيوم دي نان ديف لولو ньо دال دي ناك ديم ناك تي ان نجاشي رحمه الله مي لي ньо نيوك ديف daño ñew dal likoy jox cadeau yi sañu commencé wax biñu ko joxé cadeau yi mu dal di len nangu comme naturellement ndax képp ko xamné dafa ñew sét ci le andil le cadeau do ñew naan ko lutax nga may jox cadeau légui ñom ñu dal di mo dal di koy jox mom mu dal di nangu cadeau yi dal di jël summa qala lahu ginaaw gi nak ñom ñaar ni wa quraysh yoni neko ayyuhal malik inna nafaran min bani ammina sufaha faraqu din qawmihim wa lam yadkhulu fi dinikum wala lam yadkhulu fi dinik ja'u bi dinin ibtada'uhu la na'rifuhu nahnu wala ant وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم فهم اعلى واعلم بهم عينا وبما عابوا عليهم نيوم بيو نيوي تي ان نجاشي كون نيو جوخ كو كادو mu dal dikoy nangou djel cadeau yi ñu ne ko nak ayyuhal malik ne ko yow bour bi woron tay comme son altesse son auguste innahu deug deug kat mune qad dawa ila baladika minna ghilman sufaha kene kat deug deug ñewna laqku ci sa dekk bi ay gone yo xamne yu déssé la ay jeune lañ yo xamne seen xel yi dafa dess ci benen riwaya bi mu ne ya ayyuhal malik inna nafaran min bani ammina sufaha deug deug amna benn mboro ci suñu doomi baytex yi sufaha déssé lool waxon nañ ko ci jotaay bi wessu di kalimatu tahqir gi nga xamne kuffar yi lol lañuy jappe al muwahhidin mune ñom faraqu din qawmihim dañu takale ko diine seeni ñoon walam yadkhulu fi dinika ta duggun yow ci sa diine batariqay dañ len walam yadkhulu fi dinikum yi nak bur bi lañuy waxal ñu ne walam yadkhulu du duggun fi dinika ci sa diine waja'u ñu dikke andi fi nak bi diine ci diine jo xamne ibtada'u ñom ñoko créer de toute pièce diine jo xamne ñom ñoko defar la na'rifuhu ñun wa quraysh xamuñu ko nahnu ñun de xamuñu ko wala anta tayaw sonal tes wala an-najashi yaw xamoko waqad deug deug ba'athana yoninañu ilayka ci yaw bur bi fihim ñu dox ci ñom ashrafu qawmihim ñi nga xamne ñoy kilifa yi seen wa ñoon ñom min abaahim bokku ci seen bayyi ñi seeni bayyi di kilifa yi quraysh ñoñu yonni ci yaw wa ashairihim way tamit ak seen fami wa a'mamihim ak seeni bayyi ak seeni baytikh ak seeni fami ñoñu yonni ci yaw liñ ñu yonni nak moy taruddahum ilayhim ngir nga dal di len dello ñom ñi nga dello len nga livrer len ñu and ak ñun ñu yobul len fahum ndax seen bayek seen baytikh yi ak seen famille ñom ñi daw laqku fi ci yaw seen famille yoy kat a'la bihim aynan ñom ñoy ñi nga xamne ño len gina gis gina xam ci seeni mbir luñu nekke wa a'lamu bima aabu alayhim dañu gina xam li nga xamne mom lañ leen di ngagne wa atabahum dal di leen ayibal fihi ci li nga xamne mom lañu nek ci diine ji nga xamne mom lañu créer bimu waxe lolu nak ñom ñu wax lolu an-najashi qalat ya ummu salama mi netaline walam yakun shay'un ابغض الى عبد الله بن ابي ربيعه وعمر بن العاص من ان يسمع كلامهم النجاشي يا ام سلمة مام من رضي الله عنها نيوم نك بينو وخه لولو امول وون تا نيكولون دارا لو خامني موم لا نيو غينونا باغ كني موم لا عبد الله ابن ابي ربيعه عمرو بن العاص ني وا قريش يوني amul luñu ginoona bañ ke an-najashi dal di len deglu ñom julit ñoñu ñu ne dañoo ñew ngir ñu jox len ko ñu dello len mak loolu moy li nga xamne mom lañu ginoona bañ ndax xam nañ ne buñu waxe buñu waxe nak seeni affaire liñu plan biñu tegg lepp day yaq motax loolu len ginoona bañ an najashi di bour bi dal di len deglu qalat ya um salama radiyallahu anha mun fa qalat batariqatuhu hawla sadaqa ayyuha al malik qawmuhum a'la bihim aynan wa a'lamu bima aabu alayhim fa aslimhum ilayhima ولا فلا يرداهم الى بلادهم وقومهم قالت فغضب النجاشي ثم قال لا الله اذا لا اسلمهم ولا لا اسلمهم اليهما an-najashi ne ñom biñu ñëwé ñu ne ko biñu waxé loolu seeni ñoñ ne len nak wax nañ dëgg moy batariqay di conseiller najashi ñom biñu waxé loolu ne dal seeni kilifaay dekk seeni baye ak seeni bayti ak seeni mam seeni famille ñoñu li yebal ngir nga dello ñu len bitriqi di conseiller mi nga xamne ñom bitanas bu baaxul lañu ndax nguur gu ne ku jité lu ne ak lo mën di jité xamal ne ñaar diñ ko am moy bitanatu su moy ñi nga xamantene ni ñom ay conseiller lañ dañ lay jégué waye lu ñaawaleen fa taxa tok ndax seeni intérêt bop mo leen fa taxa tek ak ño xamantene ni ñoo ñi ci sincère mais ñoñu nak bari wuñu ñom nak ñu ne biñu waxé lool ñu ne bour bi wax nañ deug sadaqa ayyuha al malik wax nañ deug yow bour bi ndax qawmuhum kat ala bihim aynan ñom seeni ñoñ ñi ñom ñoñu leen gina xam te ñoñu leen gina gis gina xam ñom ci lan lañu nekke wa a'lamu bima aabu alayhim te ñoo gina xam li nga xam ne mo tax ñom ñu dal di leen di ngagn liñ leen di ngagne ñom ñoñu ko gina xam kon nak li lañ lay wax fa aslimhum kon nak fa aslimhum ilayhima falyuraddahum ila bilad qaw biladihim wa qawmihim kon nak livrer len jox len comme que ñom ñaar wax nañ deug delo len bu ko defé ñom ñaar dinañ len delo ci deuk seen deuk yuñ joggé ak seen ñoon ñi nga xamné ñom lañ bayyi ginaaw légi nak bimu waxé ñom biñu waxé lolu qalat ya ummu salama ne fa ghadiba an najashi nak daldi mer summa qala ginaaw gi mun la allah idhan la uslimuhum ilayhima wala yukad qawmun jawaruni wa nazalu biladi wahtaruni ala man siwaya حتى ادعوهم فاسالهم عما يقول هذان من امرهم فان كانوا كما يقولان اسلمتهم اليهما ورددتهم الى قومهم وان كانوا غير ذلك منعتهم منهم واحسنت جوارهم ما جاوروني annajashi bi batari qayri conseiller mi waxe lolou deugal ñene wax nañ deug delo len mu daldi mer ndax kat gis na ne li ni waxu ndax deug taxulena jog ndax au moins kuy atté ay nit ñaari nit do deug kenn ki wax rek ngane yow ya am deug te deglu wo ci dess lolou tax mu mer ba pare ne len lolou watna ci yalla lolou duma ko def kon nak budé li ngén wax dara la len dul livré duma len jox dara duma len dox dara la as man duma len livré del li len jox dedet mona len lan motax mune wala yukadu qawmun jawaruni non seulement duma len la uslimuhum ilayhima duma len len livre duma len len jox ñom ñaar waye kenn du teurel ay pexé contre ay nit ño xamne dañu ñew dekkale ak man wanazalu biladi ba pare ñu wacc nek ci sama dekk man waxtaruni ñu dal di may tan ala man siwaya ci kaw yenen dekk yi man habasha rek man rek nekuma fi najashi sama dekk rek newu fi li tax ñu bayyi dekk yeb dal di may tan ñew ba fi ñoñu yeen ngeen ñew amu ngil dara lu ngeen may wax ñu wax rek ngeen ne waw delo len len kon dara lan len dul delo ta kenn duma bayyi kenn muy fexel ay nit ño xamne daño ñew dekkale ak man wacc ci sama dekk ba pare tan ma ci kaw kenen ku dul man hatta bakara duma len livrer ludul ad'uhum ma wolen ñom fa as'aluhum buñu ñewé fi ma laaj len amma yaqulu hadhan fi amrihim laaj len li ñaar ñi wax di amr ibn al-aas ak abdullah ibn abi rabi'a mi ñaar ñi li ñu wax ci ñom est-ce que deug la am bit il faut ma wolen xam ñom lan moy sen avis ci ñi ñaar ñi wax fa in kanu kama yaqulani aslamtuhum ilayhima budé né ñom biñu ñëwé wax dañu confirmer li ñaar ñi wax bu boba dina len len dello jox len ko ñu yobul len ci seen ñoon ñaleen len di wër waradtuhum ila qawmihim tadina len dello ci seen ñoon dina len len livrer jox len ñom ñaar ñi way dina len dello ci seen ñoon wa in kanu way nak budene ñom dañu nek ala ghayri zalika ke ne ñom li ñaar ñi wax du deug du lolu lañ nekk ñom ke ne li ñu ñaar ñi li ñu wax demewul nonu manatuhum minhumma dina len protéger contre ñom ñaar ñi dara du ma len ko jox wa ahsantu tadina rafetal jiwaruhum sama dekkale ak ñom ma jaworuni fek ñu ngi dess ci sama dekk bi di habasha dekk ak man bimu defé lol nak ya ummu salama muné summa arsala ila ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fadaahum ginnaw gi ci num gina gawé mom bour bi di an-najashi rahimahullah dal di yonne ci sahaba yonentibi alayhi salatu wassalam ne len nañu ñew wolu len abdullah ibn abi rabi'a mungi ni taxaw amr ibn al-aas ngi taxaw bitriqiyé ngi ni taxaw batariqi ñom ñaar di ñaari émissaire quraishi sen calcul dafa yaqku ndax daño wax seni wax ba paré fogon ne ñëlé bour bi day ñëw rek d'accord bour bi bayyi ba mu wax bitriqi batariqi gaaw di conseil ne ko waw mu mer légui moy non seulement mu wax limu wax ni mais wolu len nga xamné bu fu kenn joggé ni ñepp taxaw bu ñu ñëwé légui confrontation am ñu xol kan mo wax de yeen wax ngeen ba paré ñom bu ñëwé ñom lay laaj mais yeen duma len laaj lolu moy njit njit nak waxu ñu rek ku jité dekk waye lo mëna jité ab association lawyer ak ñaari nit ñoo jité lepp ci yeen responsabilité ak djulit bo man di nek ak même bo jitéwul ken moy téy ndax téy mom lu mu newul lu ne du bax parax paraxé baxul al ajalatu mom min ash shaytan yakamti ci shaytan la jogé ndax ñëk bo teubé rek djël décision ci tang tang bi ndax ay nité ma wax lolu bo mayul li nga rutu fu rutu wessu fo xamne wessu na manoto ko dabu ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu borom bi subhanahu wa ta'ala ne yen ni gem yalla bu len ab katchor ni kele ci ab khabar na ngeen leerlu khabar bob ndax deug la ndu deug lu ñu la fi wax investigation adina bi ñu ne mom bu lu la way wax ak loku wolu wolu del def attention ndax deggu mom danaka mom perte bu reer la ci bir geej gi ñukoy set motax lu la way wax bo bañe bari joom fatabayyanu alquran wax nañu ko def len investigation leer lu len an najashi wangi yonent bi alayhi salatu wassalam lim gison ci mom ba tax munelen dem len ci mom wanenako idhabu ila al habasha fa inna biha malik فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد دملن إثيوبيا أمنا فبور بو خامن كين دونيو تون كين فموم ميو نيوي لي يوننت بي عليه الصلاه والسلام غيسون تي موم موي دغل نكو موم النجاشي نو سولمان غيس نا ني خامنا تي واخو conseiller mi kené ñi waxuñu deug taxu leena jox kené ñaar ñi amna fuñ jaar ak ñom té ay nit bo yagge ak ñom di nga xam ni ñuy doxale yenn seen yenn réaction yi di nga xam né ki non la wël wala dit waye bo yagge deug kuy wax ndax intérêt di nga ko xam waye kuy wax ngir deug tamit di nga ko xam kon ak teyam nga xamne ak deggu li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ci mom banangu fa yebal ñi ko top ta amuñ ko len protéger fele ci quraish legi nak bimu defé non mom an najashi dal di len wolu Ya Ummu Salama Munira radiyallahu anha falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u qala ba'dhum li ba'dhin ma taquluna lir rajuli idha ji'tumu qalu naqulu wallahi ma 'alimna wa ma amarna bihi nabiyyuna sallallahu 'alayhi wa sallam ka'inan fi dhalika ma huwa ka'in bi nga xamantene nak ci la ki an najashi yoni aksi dal di len di lacc wo len wo wulen ne len bour bi mo len di mo len soxla mo len di wo legi nu mu gina gaaw ngeen ñew ñom nak ñu gisse sen bir di sahaba yoy radiyallahu ta'ala anhum ñu ne ma taquluna lir rajul idha ji'tumu ñu ne wa ana lan lañuy wax bour bi budene dem nañ ci mom lan lañ koy wax ndax wolu nañu ta kula wo wolu comme ku ñoo ñew dekkam ñu tok c'est la première fois mu wolu ñu moy ne da bëgg xam ñun ci lu ñu ne ana lan lañ koy wax ñu dal di waxtaan seen biir ñu ne ñu muju jël décision bi ne naqulu dinañu wax dinañu ko wax mom an najashi wallahi ñuat nañ ci yalla ne ma alimna liñu xam lañ koy wax kenn du fi créer ben histoire wala di set liko neex ndax chrétien la wax ko kenn du ko fi def liñu koy wax moy liñu xam wama amarna bihi nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam ak li nga xamne mom lañu suñu yonent alayhi salatu wassalam jangal te digal ñuko lolu lañuy wax mais duñu dépasser wax joju kainan fi zalika ma huwa kain buñu ko waxe nak conséquence bu ci meuna jogi ci wax gi ñu wax li ñu xam ak li ñu yonent bi alayhi salatu wassalam jangal digal ñuko lu ci man di xaw ñun lool suñu yonewu ci lu ñew baxna gis nga sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum haula'i humul qudwa ñi ñoo ñele ñoy royu kay ay way bu don tay la bu don man mi xam sama bop ak ñima xam ñoo fa neewon dinañ fexé mujamala comme que di xol nan di jema jaay philosophe ak di jama di leg leg sax ci ay texte alcorane ak sunna lañuy jema appuyer wu ngir wadal diine ji ci jamono jo xamne wax deug rek wax li diine ji wax rek lañ la laaj ken laaju la lenen nga ne da nga bëgg souvé diine ji di créer ay histoire wala di wax lo xamné yaw ci sa bop xam nga ne gëmoko ndax neexal ki ngay waxal loolu mom min badratin nifaq ki jiwu nafiq bu ne ci xol lay nek le joggé moy ne fi la ñu doon nek kon di jima wax lu neex waaji mais ñom ñi ñoy ay royu kay lan moy xam xam ci ñom li moy xam xam ñun liñu xam moy lan moy liñu xam ci alquran ak li len yonnati bi alayhi salatu wassalam jangal muy sunna buñu ko waxe nak jeex na ñun suñu yon newu ci jotal nañ suñu mission suñu waru gar def nañu ko ñom lool lañ japp won waru gar sahaba yi radiyallahu anhu luñuy wax tek ko ci xam xam waye di doxé digelu sen sang di yonent bi du suñu sang alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum ñune ñun lool lañuy wax de kainan après nak lu fi man di am loolu ñun xoluñu ko kainan ma huwa kain ak lu mana xew après kainan fi zalika ma huwa kain lu mana xew après loolu ñun xoluñu ko kon nak ñu deppo ci loolu ne liñuy wax moy liñu xam ak liñu yonent bi alayhi salatu wassalam jangal ñu daldi genn daldi dem falamma ja'u wa qad da'a an-najashi asaqifatahu fanasharu masahifahum hawlahu sa'alahum faqala lahum ma hadha ad-din alladhi qad faraqtum fihi qaumakum ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين احد من هذه الملل ابن نيوي النجاشي رحمه الله دالدي انترتان بيمو ني ديم لين ген ووال ماكو الله اكبر كي موم لي موي ساجيس دغ اكو غيسون نانيو سيدنا ذو القرنين بنين موديل نجي تي kuy jité ay nit ak nguur ginnaw bim né dem len ngén wowal ma ñëlé mu daldi wo entertain dem len ngén wowal ma asaqifatahu ñoñu nak ñoy borom xam xamu chrétien yi ci éthiopien yi non lañ leen doon wowe asaqifa na xamné le comme que affaire diiné lañuy wax politiciens yi di batari xay ñom nga xamne ñom affaireu walu ni ñuy doxale dekk bi la côté politique ñom gis nañ seen wax ji ñu wax te ñoñu mandat yi ñu leen jox cadeau yi ñu leen jox xamna ci seen wax ju gaaw ne wa wax nañ deug delo leen leen mu méré leen ci lool xamne comme que ñi ñuy woowi affaireu diiné la ni di leen tuumal ñaar ñi nenañu ñom dañoo créer diiné ju bess mom mu wo les spécialistes en ce domaine ci domaine bob wo ñi nga xamné ñoy al muhtassuna ñi nga xamné ñom ñoy les spécialités les spécialistes ci domaine affaire religion muy borom xam xamu chrétien yi ci éthiopien yi ñu leen doon wowe al asaqifa mu dal di len wo nga xamne ñom ño yor diine ji comme niñ len xame legi akhbar yek yoyu ak ruhbani prêtre yek moine yek ñoñu nga xamne ñom ñoy mu dal di wo len dal di len wo ñu ñew borom xam xamu chrétien yi fofele ci youtube mu ne ñom biñu ñewé fanasharu masahifahum hawlahu ñu dal di nek wër najashi daldi ubbi sen téré yi nga xamné ñom ci lañuy sukkandiku ci sen walu diiné christianisme biñu ñëwé kon ñom aksi nañu sahaba yi radiyallahu anhum daldi aksi fekk ñom ñu ngi nek autour wër an najashi nek ci wéddi moy nek ci wétam gauche ak droite yor seni téré djégé ko ubbi ko biñu accé nak fa sa'alahum fa qala lahum mom mu dal len di laaj an najashi laaj sahaba yo radiyallahu ta'ala anhum laaj len ne len yeen ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم نلان انا لان موي دين جي نين خامتيني sen diine ji nga xamne ci ngeen takale ko ak sen ñoon jan diine la walam tadkhulu bi fi diini te duggu ngeen diine ji ngeen yor nga xamne takalu ko ngeen ak sen ñoon te duggu ngeen ci sama diine man waye wala fi diini ahadin min hadhihi al milal waye te duggu ngeen ci diine ben ci yoon yi fi diine diine yi fi massa am bokku ngeen ak man diine christianisme waye bokku ngeen duggu ngeen tamit ci diine judaïsme ak yoy nga xamne diine yi fi masona xam ana jeen diine joj lan la bimu waxe lol qalat ya ummu salama mun fa kana alladhi kallamahu ja'far ibn abi talib ridwanullahi ta'ala alayhi ki nga xamantene ni mo wax ak mom moy sayyidina ja'far ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mom sayyidina ja'far amna ci yenn riwaya mom molel ne tay bu ken wax bayileen ma waxal len mom nak ja'far ibn abi talib mom mo wax mo ne ki nga xamne moko mo wax ak mom tontu ko mom najashi moy ja'far di domi abi talib nekon grand frère sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fa qala lahu sayyidina ja'far radiyallahu anhu wa najashi rahimahullah ayyuha al malik kunna qauman ahla jahiliya na'budu al asnama wa na'kulu al maytata wa na'ti al fawahisha wa naqta'u al arham wa nusi'u al jiwar wa ya'kulu al qawiyyu minna al da'if fa kunna ala dhalika hatta ba'atha Allah ilayna rasulan minna نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه دالي جل كادوغي ci riwaya mom bi nga xamne mom la solo mom sayyidina ja'far mom ci riwaya bob dalen ne bayileen comme nima ko waxe legi bu len ko tontu bayileen ma dal di koy tontu Sayyidina Jaafar ibn Abi Talib dal difay def discours bu yeme waye balañu aksi ci discours bi ñu lire ni kan moy Sayyidina Jaafar ibn Abi Talib mom moy as-sayyid ash-shahid الكبير شأن عالم المجاهدين أبو عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي الهاشمي أخو علي ابن أبي طالب وهو أسن من علي بعشر سنين mom imam az-zahabi rahimahullah ci siyaru a'lam an-nubala mune bi mi def tarjuma sayyidina ja'far ibn abi talib li la ubbe as-sayyid ash-shahid moy sang bi nga xamne moy sang bi nga xamne martyr la al-kabir ash-sha'n ki nga xamne mom mo reuy ay mbir عالم المجاهدين نك ماندا درابو جهاد كدي ييغا خامني نوي كير كير سي يونو يالا دي دي سي تولو خاري موم موي سين موديل ابو عبد الله داكام تلام نيكون ابو عبد الله ابن عم رسول الله دي دومي بايتخو يونتبي عليه الصلاه والسلام دي عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي الهاشمي دي ابو طالب نيغن كو خامتي ابو طالب عبد مناف لتودون دي دومي عبد المطلب دي فريرو عبد الله مجور عليه الصلاه والسلام مونه بالاغي ام امام الذهبي رحمه الله اخو علي ابن ابي طالب موم امام جعفر بو خمول موي كان امام جعفر ابن ابي طالب موي فريرو سيدنا علي ابن ابي طالب وهو تمام سيدنا جعفر رضي الله تعالى عنهما اسن من علي مو غينا مو ماغون سيدنا علي ابن ابي طالب بعشر سنين 10 ans لاكو ماغي وون موم نا سيدنا جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بوكنا سي ني نيك توب اندك يونتبي عليه الصلاه والسلام غيسون ناني تا ديبي سيرا بي كان موم سيدنا جعفر ابن ابي طالب يونتبي عليه الصلاه والسلام لاتا سونو بوروم ديكو يوني جامونوي بكور غا دالون قريش mo daldi won dem gis bayte xam benen bayte xam di al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda ne ko won kat sa frère bi di abu talib kat sonuna ta borom njabot la buñu manona dem man ak yaw bu ko defé ku ci nek ñu daldi jël ci njabotam ño xamne dinañu ko dimbele ba wagnil ko yenn bi nga xamne mom la yenu ci njabot gu yaatu ak bekor bi ñu nekk ak ñak ge chicheres bi gisoon nañ ne mom Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu mom Sayyidina Al Abbas ibn Abd Al Muttalib di bayte xam mom la jëlon kanta yonent bi alayhi salatu wassalam jëlon Asadullah Al Ghalib Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak kon bokku ci ñi nga xamne ñoo ñëk duggu ci diine ji mom sayyidina ja'far ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamantene nak ma makka comme niñu ko xamé rek duma yi nga xamne mom lañ leen doon door doon leen sonal bi mu amé mom ci la gaday na ñaari gaday éthiopie yeb bu ñëk be bu mujju bi yeb dem na mom imam sayyidina ja'far ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bimu deme nak mom ando nak soxnam yobale won soxnam tamit ci deuxième voyage bi soxnam nekkon Asma bint Umays radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha bi sayyidatina Asma bint Umays ñom ñepp demone nañu Éthiopie ba amone fofu sax ci Éthiopie ay dom ndax amone nak mom dom buñu doon wax Muhammad ak yenen ak Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ñu gis ne ci deuxième voyage bi ni bi nga xamantene ni kon ci la kuffaru quraysh ni yonne sen ñaari émissaire yi mom sayyidina Ja'far ibn Abi Talib moy ki nga xamne mo len tontu mo yoron porte-parole julit ni fof ne len tay bu len wax ak bayyi len ma wax man ci riwaya bi nga xamantene ni Abdullah di domam moko jele ci mom bayam di Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon mom sayyidina Ja'far ibn Abi Talib bi an-Najashi waxe lolou laaj len yeen ana lan moy seen diine ji nga xamne mom ngeen takale ko ak seen diine ñoñ takale ko ak seen ñoñ te duggu ngeen ci sama diine waye duggu ngeen ci diine yi nga xamne mom lañu xam kon sayyidina Ja'far ibn Abi Talib dal di tontu bimu tonté nak mune mom sayyidina Ja'far ayyuhal malik neko yow bour bi di an-Najashi nga gis ne waxul ne ki mom yéfer la du julit kon ayyuhal kafir dedet ayyuhal malik suñu borom subhanahu wa ta'ala dane won sayyiduna Musa ibn Imran ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam waxon ko tamit mbokam ma di sayyidina harun radiya alayhi salam idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha munelen nak dem len ci fir'auna moy kan tagha tagin bi gina reey ci kaw suuf ki nga xamne mo gina bew ci kaw suuf innahu tagha waxna len idhhaba dem len ila fir'auna ci fir'auna tan ngeen xamne innahu deug deug mom fir'auna ka taa ku beewla man waxuma ne fir'auna beew de kenen waxuko borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamne huwa a'lamu ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ana kan mo gina xam ki bind mom mo xam ci jaamam bob de fir'auna ken dafa beew mu jël ñi nga xamne ñoko gënal ci kaw suuf dal di koy yoni ci ñom moy sayyidina harun ak sayyidina musa ibn imran alayhi assalam waye neewuko bu ngeen deme neelen ko ya shaqi e yow ku texé diki ya kafirul mujrimu taghi yow yefer criminal bu beew bi waxu ko lol de idhaba dem len ila fir'auna ci fir'auna innahu deug deug mom taga dafa bew waye nak faqula lahu limi bew bew bew na ngeen wax ak mom qawlan layenan wax ju noy ndax la lahu yatadhakkaru aw yakhsha nak amana mu fateleku bu ngeen wax ak mom wax ju noy ta tamit ragal yalla lolu la kilifa gu nek dañ koy tek ci plaasam comme ni mu nek ci muqaddimatu imam muslim ibn al hajjaj ci sahih bi alayhi rahmatullah bi mu hadith bob mu jele ci sunu ya aisha radiyallahu ta'ala anha anzilu an-nas manazilahum ken ñom yonent bi alayhi salatu wassalam mo len jangal lol ken wacce len nit ñi sen waccu way nit lumu man di pervers pervers bu nekké président président la mano ci dara ta nek ci l'islam wala di doxal wala di top sunna tekewul ñak teggil wala yow baña yëkëti nit ñi fo xamné agguñu fa tax nga waccelen ba tekketuñ dara yaangi don daw peste dal ci rougeol don daw lu bon tabbi ci lu bon dedet wabtaghi bayna dhalika sabila.